Ràdio Tiana presenta... Acabeu d'escoltar el butlletí informatiu. Ara, el que ve després. Benvinguts una setmana més al que ve després, el primer programa de Gent per Ràdio amb restrenyiment. Com sempre us espera una hora d'humor absurd acompanyats del nostre equip format pel becari Sergi García, que avui estarà present telefònicament, oi que sí, Sergi? Hola, bona tarda. Allà està, telefònicament, eh? Anai Ranté, Ferran Pallàs, el nostre tècnic Raúl Heredia i jo mateixa, Natàlia Carranza. Per a que la gent no canvi d'emissora... Podem donar un avanç del que farem avui, Anaïs, què tal? Oh, i tant! Primer de tot us desinformarem amb el nostre informatiu de notícies curioses i ridícules. Després l'Anaïs sortirà a parlar amb la gent del carrer sobre què fa la gent quan es lleva. Ah, sí? I més tard farem una entrevista, tot i que jo no sé qui. És igual, però perquè després, en quart lloc, truquem al Sergi, que ja estem trucant, però és igual, tornem a trucar si cal, perquè ens parli dels grups interessants als que podeu unir-vos si esteu al Facebook. I un cop pensi, perquè haurà de penjar el mamarratxó del becari, veurem qui és el personatge famós més sortit, més guarro, més primari. I no sóc jo. Natàlia, digue-li que no es fiqui amb mi, sisplau. No el fiquis amb ell, Anaïs. No diguis mamarratxó. Parlen perquè més. Al final, a la recta final del programa, farem una pel·lícula que serà molt... Xupi guai. I després us direm adeu, molt bones, i si t'he visto no m'acordo com perfecte, faig amb tots. Perfecte, molt bé. Doncs tal i com heu dit, comencem amb l'informatiu. Que ràpid. Benvingut a l'informatiu del que ve després. Ah, no, això no. Avui les notícies van sobre coses que fan flipar. Uau. Els xurros i les porres de Salamanca arrasen als Estats Units. Anem a veure, Anaïs. Això és una notícia per flipar? Jo sí. M'esperava una altra cosa. No? Els americans amb unes porres a tios de Salamanca ja els hi està bé, però segur que és perquè no han conegut les porres dels mulatos cubanitos. Un dia d'explicar el meu viatge a Cuba, sí. Anaïs, tu no has fet cap viatge a Cuba? Joder, Natàlia, no em treguis la il·lusió, joder. Bueno, va, segueix amb aquesta notícia tan flipant. Era broma. No parla de xurros i porres com les que et deia, sinó de les que se suquen a la xocolata desfeta i tal, saps? Resulta que l'empresa Churros Casimiro ha aconseguit la llicència per vendre el seu producte als Estats Units, després de molts anys d'intents fallits. Es veu que el govern d'allà ha posat traves a qualsevol entrada a moltíssims productes d'aquí. De fet, fins fa poc, tampoc tenien pernil serrà. Uala. Però són americans i ja sap com són, i els ho perdonem tot, no fos que ens fotessin una bomba entre cella i cella. Com deia, Churros Casimiro ara ha trobat la forma de poder vendre els seus xurros, simplement ultracongelant-los i venent-los en bosses només fent que s'hagin d'escalfar en un microones, per exemple. Això sí, en Casimiro també aprofita per fer negoci. Cada xurro a $1, toma ja. I els americans compren com en són de tontos. Txan-txan! Aquesta sí que és una notícia flipant. Si dues arracades o et tenyeixes els cabells, et poden expulsar de per vida de la selecció del Japó. Sí, va, sí. I què més? A partir del proper dia 1 d'abril, les integrants de les seleccions japoneses de natació sincronitzada podran ser sancionades de per vida per aspectes estètics, com els cabells tenyits, les arracades massa grans o les ungles massa decorades, per posar alguns exemples. I elles no són les úniques amb aquests tipus de problemes, no? Als Jocs d'hivern de Vancouver, un snowboarder va posar-se el seu xandall del Japó amb una estètica massa hip-hopera i la premsa nipona se li va llançar al damunt, eh? Es fa flipar. Tota la polèmica ve, com gairebé sempre, del futbol, d'un partit de la selecció on el govern va queixar-se per la poca atenció que van mostrar els jugadors pel seu himne nacional. Flipant, eh? Pues... Com són aquests xinitos de l'est. Sí, sí, molt flipant. Però més silbant és la propera notícia que vindrà després d'aquest... Després d'aquest... Què? Després d'aquest... Txan-txan! Una colombiana ressuscita quan anava a ser embalsamada. Val, em rendeixo. M'has guanyat. Com deia el titular, Noevia Serna Rivera, una colombiana de 45 anys que aparentment havia mort unes hores abans, estava a punt de ser embalsamada quan va començar a moure les mans i els braços. El tanatòleg que la va assistir no s'ho podia creure. La dona estava ben viva i ell tenia a la taula el full que certificava la seva defunció. Llavors va trucar a la seva família. La morta no morta? No, el tanatòleg. Ah! I els va anunciar la bona notícia. Estrany és que no hi hagués una altra mort a la família amb aquesta notícia, perquè, nano, per més tacte que tinguis, com dius, ep, que la teva dona, filla, àvia o el que sigui, està viva, mentre l'altra està escollint la corbata que durà el seu enterrament. Hòstia. Déu-n'hi-do. Però, bueno, al final tot va resultar ser cosa de l'estrany síndrome Lázaro. Síndrome què? Lázaro, ah? És una síndrome que et poses en coma. Ah, jo sé per què. Per què? Perquè sabeu a la Bíblia aquell del Lázaro que estava mort i Jesús el ressuscita? Pues això, ah, això, això. Has vist? Quina cultura! Quina cultura. Però Lázaro no era el gos? Què fa parlar d'aquest? No, aquest? No Lázaro toca. No és gos, no. No queda ser un gos, el Lázaro. Inculta. No, del que només s'han donat 38 casos d'aquest síndrome de Lázaro, eh? I la majoria a Europa i als Estats Units. I amb aquest alt grau de flipada, passem a la notícia de la setmana. Agradeixi a la seva nòvia i al seu sogre perquè el van despertar de la migdiada. Això se li diu tenir un mal despertar. L'home va reaccionar amb insults i amenaces quan la seva parella sentimental el va despertar. El pare de la noia, de 65 anys, amb una afecció respiratòria crònica que l'obliga a carregar amb un equip de respiració assistida, es va enfrontar al presumpte agressor que li va propiciar un seguit de cops. Això ja se li diu més aviat ser un cabron del copón. Suposo que la dona haurà denunciat el tio aquest, no? Doncs mira, sembla ser que no. Per desgràcia, encara hi ha moltes dones que no s'atreveixen a donar el pas. Tanmateix, des d'aquí, des del que ve després, us animem, noies, a que no us deixeu menysprear per cap noi i menys que t'agradeixi física o psíquicament. Això ho hauries de fer tu, Natàlia. Però per què no fem un anunci institucional per considerar a la gent jove sobre la violència en general i la violència de gènere en particular, eh? Perfecte, perquè em sembla perfecte. Sí. El que ve després és un programa d'humor, però sempre tenim espai per assumptes tan seriosos com aquests. Sí. Va, començo jo amb l'anunci. Vinga. Tu ets la meva fava... I farà el que jo digui i aniràs on jo digui. La teva fava, eh? Sí. Això no és amor. Això és un mal rotllo. I amb els mals rotllos l'únic que es pot fer és tallar. Clar que sí, perquè estem al segle XXI. Perquè les dones ho volem, ho valem. Perquè ens ho mereixem. Per què? Per què? Les cadenes hay que romper. En dura lucha por libre ser y nuestras dignas sucesoras cantarán al ser mayores. Por fin vota la mujer. Visca! Visca! Bravo, bravo. Molt bé, i després d'això vull anunciar una cosa que no té res a veure, eh? La setmana passada, com ja sabreu, vam fer un programa especial sobre Eurovision, perquè Televisió Espanyola escollia el representant d'aquest any. Llavors encara no sabíem qui seria l'escollit. Ara, però, ja ho sabem. I tot i que el que ve després feia costat a Carmele Marchante, oi, Ferran? I tant que sí. Des d'aquí un petó. Un petó per Carmele Marchante. Tot i això, volem animar a Daniel Díez, el candidat espanyol. Com? Doncs posant la seva cançó. Després podreu gaudir del treball de Camp de l'Anaïs. Gràcies. Algo pequeñito, algo chiquitito, una rosa blanca, una caricia, un beso dulce y un perdón. Algo pequeñito, algo chiquitito, un gesto tierno, una mirada, un abrazo, una flor. Algo pequeñito, algo chiquitito, un simple te quiero con dulzura, con cariño y con pasión. Es lo que te pido, amor. Mi vida se derrumba, me partes el corazón. Trata pronto de cambiar. El tiempo se termina, ahora de verdad. Algo pequeñito, oh, oh, oh. Algo chiquitito, oh, oh, oh. Cosas simples que ahora no me das. Que te pido con locura si no quieres terminar. Algo pequeñito, oh, oh, oh, algo chiquitito, oh, oh, oh. En tus manos tienes la ocasión, hoy decides si quererme o romperme el corazón. Algo pequeñito, algo muy bonito, pero el viento que se enreda entre mis manos al calor. Has sabido comprender pequeñas cosas son las que hacen esto arder. Ahora trata de cambiar. El resto de las cosas ya se arreglarán. Algo pequeñito, oh, oh, oh. Algo chiquitito, oh, oh, oh. Cosas simples que ahora sí me dan. Anaís. Anaís, desperta. Anaís. ¡Joder, pavo! ¿Qué no sabes que molesta a mi que em despertis a la siesta, joder? Me cago en la puta. I a tu què et molesta que et facin? Per despertar-me? Sí. A mi que em parlin, en general. En general? Sí, que no em dirigeixi la paraula a ningú i ja està, que em deixin sola i tranquil·la. Sola! O sigui, tu nòvio no tens, no? Bueno, fa poc que hem tallat. Hòstia, perdona. I tu? Jo què, digue'm? Sí, et molesta que et despertin? Què et molesta? En general? En general. Quan em desperten? Quan et desperten? A mi quan desperten em molesta que vingui la meva mare i pugi la persiana, obri la finestra mentre el fred i em mati. O sigui, el fred és una putada, sí, i a l'estiu sí. Què? Llavors no molesta. A l'estiu, llavors, la ràdio de tope que fot molta ràbia, també. Ja. Yeah. Mm. I quina és la millor forma per despertar-te? No despertar-se. No despertar-se. Com a Tílic, no? No, ens passéssim. El millor despertar-se és despertar-se sense mirar l'hora. Et despertes són les 12 i sense seguir dormint. Sense exacte. No? Això és un gust. Per tu quina seria la millor manera? Vols anècdotes de despertar-se? Vinga, va. Explico una boníssima. Explica, explica. Si tenim temps. Ui, fa una gràcia. Jo dormo a una habitació amb balcó, vale? I al balcó ma mare penja la roba perquè s'assequi. Llavors, no sé, hi ha èpoques de la seva vida que decideix que l'hora de despenjar aquella roba són les 9 del matí, per exemple. I, les 9, pim-pam. I tant se li fot que sigui un dissabte que jo estigui sopant i que hi hagi 10 graus a fora. Es despenja la roba. I t'obre el balcó i el deixa obert. Exacte, i pim-pam. Exacte, això mateix. I pim-pam-pum. No, però s'ha de dir que la millor forma de despertar-se? La millor forma de despertar-se... Què, em poso cursi o què? Ai, va, sí, home, doncs amb un esmorzar al llit i un marem al costat, no? Hòstia! Bueno, me'n vaig, eh? Me'n vaig. Avui tenim amb nosaltres el protagonista de la història. Oh, el... No! Sí. Robbie Williams? No, no. Quina història? Ah, no sé, no? No, aquesta no. El que ja es coneix popularment per Mallorca com el vell dorment de les Sesilles. M'has portat un ligue meu aquí? No, tens un ligue mallorquí? Sí. Hòstia, com es diu? Merda, ja ho he delatat, ja ho he delatat. Com es diu? No, no, no diré noms. Jo ho sé. No ho sé. Sergi! Sergi? Perdona, perdona. Has dit algo? Sí, Rafael Nadal, no? Sí, ojalà. bueno, això, ha vingut el protagonista i de la notícia de la setmana, però no ens ha dit el seu nom real. Els que preferiu estar amb el meu salut, amb s'han animat. És per seguretat. Ah, d'acord. Fas com un. Vull, no sé si la gent ho entès, diu sí. Que prefereix que el seu nom quedi en l'anonimat per seguretat. Exacte. D'acord, d'acord, com vulgui. Ens explica què va passar? La seva versió, perquè coneixem una mica la que la deixa una mica malament. Oh, exacte. Jo estava amb el llit. Estava amb el llit i dic... ve se me dona i dic... Ep, què fos aquí? I em va venir a despertar. Estava jo amb la cambra i dic... Ep, què fos aquí? I va venir-me a despertar. I llavors què li va fer la seva dona? No, només se'l va despertar? No, se'm va acostar sense tot dit son. I diu a l'orella, crinc, porta 5 hores de sobada, lleva-te no dormiràs sense nit. I jo, entonces jo, vaig mosquejar-me amb un xic, però igualment, de bones maneres, li vaig dir, escolta, malota, no em toquis les pilotes, no? Bueno, això no són maneres, eh? Però... És igual, és carinyós. Navegat. Anava de... No, no, anava sobat. Anava sobat, no. Sobat de dormir. Estava al llit i ja... Però aquell dia vostè havia d'anar a treballar, no? Vull dir, la seva dona el volia despertar perquè anés a treballar. Li estava fent un favor. Sí, però no són aquestes altres maneres. Com que no? O sigui, però pobra dona seva, no? A vostè li sembla que la seva manera abans és correcta, sinó la de la seva dona? És que són altres formes de despertar-se. Bueno, en fi, de què treballa? A veure, expliqui'ns-ho. Jo sí, soc taxista pirata. No tinc certa llicència ni res, però si sí que tampoc no són tantos. Vaja, amb compte, que està sortint per una ràdio que l'escolta mig planeta, Bé, tampoc no tanto, que sé que no hi ha audiències aquí. Però sé, jo abans era conseller de Sesillos, del president dels Matos, Jaume Matos, però la crisi va poder amb nosaltres i va venir el Jaume Antic, el president Antic, a treure'ns de nosaltres i vam haver de fer fora. Ahà. Clar, jo vaig dir, què faig aquí ara? I vaig agafar el cotxe i vaig dir, taxi. Clar, ja li pega a vostè, ja li pega, eh? De conseller a pirata, no? O sigui, és una mica el mateix. Aquest és una mica gilipolle, no? Doncs que no parli, eh? Si no has de parlar, no parlis. Pobre, pobre, deixeu-lo. Deixeu-lo, que és el nostre becari. S'ha caigut malament el que s'ho pregunto. Era improducent. Era improducent. No, jo era per relacionar temes, no? No, sisplau. Senyor, perdoni, però no cal que es toqui així, com si estigués parlant per telèfon. No, és que com és que parla per telèfon aquest xicot. Bueno, bueno, tranquil. Llavors vostè havia d'anar a treballar i no es volia aixecar, no? Exacto. Dic, tampoc no ve d'aquí 5 minuts. No agafaré 4 alemats més o menys, saps? Allò que em vull dir. Clar, la veritat és que sent taxista una mica té un horari flexible, podríem dir, no? Exacto. I vaig dir, si no surto ara, surto sola baixa, saps allò que em vull dir? Mhm. El tano. Bueno, però presumptament vostè va... No, sí, va... Per... sí, no, jo no volia llevar-me, presumptament. Exacto. I llavors, jo vull dir, no em diguis aquestes mariconades. A qui? A Madonna. Ah, em va dir, oh, llevat que no et llevaràs, no sé què. No, va. Dic, no em diguis mariconades, que jo sóc un menasso. Digue'm, epa pololo, llevat del llit. I jo... Igualment, aquestes mariconades no les dic, però és que com un similar de dir, sap? Sí, bueno, no m'estic enterant de la mitja història, però... Perquè parlo amb els mallocí. Tampoc era qüestió de pagar-la, no troba? Però és que això no va inventar la premsa. O sigui, jo no vaig veure que pogués. No la vora. Home, no és vara. No és vara. Home, ja no, però el seu sogre l'ha denunciat per agressió. Per alguna cosa serà... Es vell és foll. Què vol dir foll? Es boig. Ah, boig. Es boig. Es vell és foll. Tu penso... que no té gaire bé la teulada, Joan Montons. Bueno, però a veure, tampoc és qüestió de faltar al seu sogre, que és el seu sogre. És el meu sogre, però estic fotó, te l'entén. Va, tu imagina't, un senyor gran que viu amb sa filla, això, això és de foll. Bueno, però igualment, perquè si a sobre està foll, per què el va pagar? Doncs perquè encara diria es damunt a sa sobada i no la vaig diferenciar gaire. Tu pens que ell anava en silla de ruedes. Sí. Pensava que era un Transformer o quelcom similar, sí. Perquè clar, amb aquella sobada, qui serà això? Ja, un Transformer, que serà, si no? Sí, però entre el seu sogre i un Transformer hi deu haver una mínima diferència, no troba? Ah, no creguis, oh? Entre no? Que van assassí de ruedes, els tubos d'oxigen, a sa mascarilla, el suero que porta amb el penjarroba aquell, vamos, que és un viejito que fa por. A més, vindria a ser com una espècie de Michael Jackson. Per què? Perquè és molt blanc? No, perquè feia guardades amb els ninjas nines. Ai, sisplau! Com? A mi aquest home em costa d'entendre'l, eh? Què diu que feia l'àvia amb les nines? No ho sé, no ho sé. Nins i nines són nens i nenes en mallorquí, però a partir d'aquí ja imagina't. Com? Quin fàstic, no? Un xic, però a veure, es veu que es convidava a berenar sense mà de mallorquins, amb sobretxada, i després li fotia una mica de pomada. I apa, se les enduia a huerto. Però a veure, una pregunta. La seva dona llavors no està enfadada perquè, tot i que confongués el seu sogre amb un Transformer, no està enfadada perquè l'agradís al seu pare? No, jo l'estimo molt. El seu sogre? Els dos. Ah. I va dir, això és de carinyo. Això és de carinyo. Ja sap que jo l'abraço fort. Vosaltres sou mallorquins o sou bascos, saps? Ho dic per la brutalitat. No, jo soc de Sicília tota la vida. I els mallorquins ho teniu, això, de que quan us desperten així enfadats, o què? Depèn del dia, de si menges molta sobretxada o no. Jo em desperto de mala llet, però no arribo a aquests extrems. A mi algú avui m'ha despertat, M'ha despertat a les 8:30 del matí. Qui era? A les 8:30, que exagerada, si t'he enviat un missatge a les 3. El del matí, de la matinada? Sí. Allò l'he vist a les 8:30. Ah! Sort que no l'has vist a les 8, quina fulla! I com t'ha despertat si no havia sonat? Doncs no ho sé, m'he despertat i dic, tinc un missatge. Una pregunta més. Mira, que té una és veritat que la mala llet ve perquè teniu molta influència dels alemanys que venen i compren casa a Mallorca. Segurament, perquè jo cada setmana agafo el vino tronto amb el taxi. Sí. Agafo el vino 30 a l'Homonj. I li dic, ep, on anem? I diu, oh, sí, sí. Jo no l'entenc pas, jo porto els forts que es van allà tots emborratxar-se. Pues jo trobo que el mallorquí i l'alemany s'assemblen força, Sí, perquè no s'entén cap dels dos, No. Petit poc. És que també parlo una mica d'alemany. Sí, no? Sí. Perquè, una petita demostració? Demostració després, si vols, t'ho faig. En privat, no? En privat. Sí, perquè tampoc ara mateix només em ve Claudia Schiffer, Volkswagen. Ah. No gaire més. I Kachthofen? Tampoc. Tampoc li ve. Sí, això sí. Ah, va. Amb els mallorquins sotes de ves. Molt bé. Doncs, bueno, senyor, ja s'ha acabat el nostre temps per vostè. Moltes gràcies per haver vingut a explicar-nos el seu cas. A vosaltres. De tota manera, l'agressió és una cosa molt dolenta, eh? No, jo la penso igual. Era una agressió d'amistat. Bueno, és igual. Anem una abraçada ara, forta. Anem ara a la secció Mon Facebookero amb el Sergi García. No te metas a mi Facebook. No te metas, por favor. Cuando escribas melodrama, no me lo hagas por el wall. Bona tarda, companys. Bueno, sento, en primer lloc no està allà, vale? Però és que la mama m'ha castigat sense fer el programa perquè no he endreçat l'habitació. Home, i... és que, Sergi, és que l'has d'endreçar. Tot sembla bé, no fer el llit i deixar no merda per allà. Tampoc no és imprescindible, no? Jo porto 2 anys sense endreçar-la, sense netejar, sense fer Ferran, llit, guarro, sense res. Tampoc... Que guarro, però... Però t'has preparat la secció, encara que sigui des de casa, no? De què ens parla... Bueno, des de casa o des del treball, no? De què ens parlaràs avui, Sergi? Bueno, a veure, doncs sí, me l'he preparada. Com ben bé no sabia quin era el tema del dia, perquè aleshores he entrat a la nostra web, a la nostra estimada web, i he vist que la cosa anava d'anaïsos, no? Sí, vol dir anaïsos. De gent guarreta, l'enquesta, sí. Oh, escolta, nen, que jo tingui molta gana sexual no vol dir que sigui una sortida, eh? Home, pregunta-li al Raül. Diuen Raül que sí que té a veure, eh? Que sí. Molt bé, Raül, eh? Molt bé. Doncs que sàpigues que et quedes sense el 5 d'aquesta nit. 5? He sentit 5 o què? Joder, nena, quina sort que tens, Raül. Bé, doncs, és igual. Comencem. Comencem amb el personatge que per mi és el més sortit de tots. Ui, a veure. Torrente. Oh, Torrente compta amb un grup de fans de 58.462 persones. Ai, va, gairebé com jo. Avui, però... vull destacar alguns comentaris que he trobat d'alguns friquis que són fans d'aquest grup. Uh-huh. Vale. Comencem amb en Juan Amaro Vidal, que doncs, llença una pregunta a l'aire a veure si algun d'aquests friquis la pot contestar, que és, che, ¿pa cuándo Torrente 4? Ah, sí, con este acento. S'escriu sí. Amb l'acento, ja. Sí. No, i a més, jo espero que sigui d'aquí poc, perquè porto molt de temps esperant-la. O sigui, jo però... estic amb el Juan Amaro. Ai, però si és molt vomitiva, aquesta pel·lícula. Però què dius, Natàlia? Aquesta pel·lícula té de tot. Acció, humor, sexe i fins i tot piropos. Ja saps el que m'agraden a mi, els piropos. Bueno, sí, mira't així. Bueno, és igual. També tenim rumors. Rumors de la mà de Ángel Gallo, que afirma que José Luis Torrente volverá en 2010 y se piensa una versión americana del mismo. La película comenzará con una imagen de Torrente justo en la tumba del Fari, lamentando la muerte del cantante y, sobre todo, lamentando que haya un negro en la Casa Blanca. ¿Per què parla en castellà, aquest noi? Perquè és el que ha puesto. Ah! Ja textualment. Estic llegint textualment. Ara l'entenc. Home, és que les cites s'han de fer bé, Anaí, si no, no es fan. Clar. Sembla mentida que t'hagi de dir el becari. Ja. Bueno, i encara que sembli mentida, també hi ha noies afiliades al grup. Com per exemple? Mira, tenim la Marifé Fernanda Queirolo. Això no se sap si és una dona o no, eh? Bueno, Queirolo Marifé... rima con muchas cosas. Però bueno, Queirolo, què diu al mur? Torrente és un guarro, però simpàtico. És un grande. Veus, Natàlia, que no sóc l'única. Eh? L'única que ha sortit. No, a mi m'ha agradat molt el de... és simpàtico, saps? És a dir, ho hem parlat molt. Això bueno, t'agrada, tu, que diguin que ets simpàtica. Però no. Bueno... però jo penso que Torrente és una pel·lícula genial i no sóc l'única, Natàlia. Vale? Ah, vale, vaig pensar que era sortida. Què més? Bueno, porta, Sergi, ara, a veure. Vale, passem ara a un altre personatge conegut. A veure, qui? Vale? Un altre personatge conegut pels rumors de ser una mica sortidot. Vale? És en Carlos Baute. Sí, que és sortidot. Vale? És un cantant que, com recordem, va presentar un programa de televisió que portava el nom de Elígeme. Exacte, vale? Sí, ja el recordo, que la tirava les canyes a totes les noies. Exactament. El format del programa era el següent. Un home es presentava davant de 20 noies amb un vídeo explicant la seva personalitat i amb una habilitat especial del seu ésser. Les noies, per la seva part, disposaven d'un botó que, al pitjar-lo, apagava un llum. Sí. El significat d'aquest llum era el seu desinterès cap al pobre noi. Tot o què? Vale? Bueno, espera, ja està acabant. No. De les llums que quedaven de les noies, sí. Vale? El noi havia d'escollir una d'elles per tenir una cita. Vale? Què passa? Que hi havia molts dies que totes les llums s'apagaven. Sí, pobres nois. O només li quedava una, que era la més lletjota. Sí, la desesperada. Aleshores, clar, pues tot això, després de la cita, imagina't, no? Pues anaven ja... Sí, vale, Sergi, crec que el que passés després no ens ensenyaven pas al programa, no? No. T'ho ensenyen al que ve després. Bueno. Tampoc. No, ho farem nosaltres. Però també és una pena que no ho fem nosaltres ni que ho fessin ells, perquè segur que després ja havia... Ferran, vols fer el favor de callar, si us plau? És que no veus que li estic dient al Sergi que no ho digui, perquè no és un contingut... Però que hi ha de dolent d'en dir follar. Apa, vinga, ja està, ja ho ha dit. Joaquim, intentant que no ho digués ningú... Follar. Ferran, bé, és igual, Sergi, si us plau, continua. Vale. Ai. Bueno, i moltes persones es preguntaran, vale, mentre tot aquest show, què feia en Carlos Baute? Pues disfrutar. No, doncs es dedicava bàsicament a mirar-li les tetes a les 20 noies que decidien. Jo també ho faria. Si això no és anar sortit, jo me la tallo i em faig monjo. Com t'ha anat aquí la paret al tallar? Si això, la sang surt sempre cap allà. No te la tallis encara, Sergi, que potser la podem aprofitar d'alguna manera. No, jo crec que, i aquí enllaço amb un altre grup de Facebook, que jo suposo que aquest és un dels motius junt amb la malaltia d'orelles que han causat les seves cançons, pel que s'ha creat l'Associació de Víctimes de Carlos Baute, que té 230 fans. Expliquen que és perquè senten... O sigui, ells expliquen per què es senten víctimes, no?, d'aquest personatge. Doncs a mi m'agrada la cançó que fa amb la Marta Sánchez, aquella de... Escribo poemas de mi puño... És així, no? Sí, més o menys. Sí, no? No era l'altra, la coincidència, la de algo de quedarme contigo, no sé què. No sé, m'he quedat en blanc. No, però no, tu, sí. Sí, no? Potser tu dius un altre tros, però... Bueno, definitivament, Natàlia, has d'anar, Al programa? On haig d'anar? Un concert seu? No, maca, no, a l'otorrinolaringòlogo. Doncs no entenc per què, Va, és igual, deixeu-vos de pulles entre vosaltres, vale? I per acabar, si us plau, anem al grup final de Facebook. És el de Tiger Woods Affairs. Oh, que ben pronunciat, no? Sí, molt bé. Què ens vols explicar d'aquest grup? No, res, ja està. No té més. És que ha estat les ties amb les que s'ha liat, el guarro aquest i les seves vides i ja està. Però com és un tio important, doncs he considerat que hauria de ser el grup final de la secció. D'acord, molt bé. Doncs moltes gràcies, Sergi. Ens veiem el proper dilluns a l'estudi ja, no? Sí, ja estaré. Un petó, Natàlia, i pels altres dos, doncs això. Molt bé. Ens ha penjat el molt cabron. Que cabron, eh? Però bueno, el programa ha de continuar i la vida sense en Sergi continua. Així que sí, tot el top 10. Welcome to the top 10 countdown. Bueno, comencem el top 10 d'aquesta setmana, que no tenim guió, així que serà pim-pam, ja veurem. Ja veurem com ens surt. Bueno, aquesta setmana el top 10 anava de, com ha dit en Sergi, de nois sortidots, una miqueta guarrillos, una miqueta naïssos. Per què no noies sortidots? No sé, tu series a les 10? Clar, tu estaries a les 10 posicions. Només et votarien a tu, les altres es quedarien sense vots, perquè comparar tu ets la més sortida de tota. Ai, m'ho prenc com un piropo, eh? Ui, no sé. Ferran, guarra, home, que guarra. Bueno, no és guarra el que has de dir. Ferran, què has de dir? Number 10. Posició número 10, pel menys guarritos dels que hem proposat. Ell és Wyoming i, bueno, tenim un taller una mica llarg perquè no m'ha donat temps d'editar-lo, però és el petó, o sigui, està tan desesperat que ja ni noies ni res. Buena fuente. Yo lo que creo es que podríamos hacer la misma escena que has hecho con Thais, pero bien. Uy, qué idiota. Cosas que pienso y... Tengo tanto amor que dar y tan poca gente para recibirlo. Y una ocasión única. Yo, si tú lo ves... ¿Sí? Va, venga, vamos a ver. Hasta ahora me caías mal. Espera, ven. A ver, no. Tu personaje, recuerda, es mayor que yo, ¿vale? O sea, yo soy el joven y tú no. Entonces, bueno, vamos a empezar. Venga, vamos a ver. Un momento, Thais, digo esto, Andreu. Tienes un equipazo que te quiere un montón, ¿eh? Ya, sí. Ya veo. ¿Tienes un plan para San Valentín? Pues sí, tengo un plan. Mira, podríamos ir a mi jacuzzi. Yo soy catalán y lo tengo apagado, ¿eh? Pero... No, pero como tú tienes aerofagia, pues... yo creo que eso va a dar el efecto, vamos, la burbuja. La verdad que sí. Pero yo he pensado que por ser San Valentín, yo es que solo me sé un texto. Ya. Tú y yo podíamos darnos una nueva oportunidad. No sé, Wyoming. Lo hemos intentado tantas veces, siempre nos sale mal. A lo mejor cada uno debería ir por su camino, como Martes y Trece, pero con gracia, ¿sabes? No sé, no entiendes lo que trato de decirte, ¿verdad, Andreu? Te quiero, siempre te he querido. Incluso cuando decía que te odiaba a través de las ondas españolas, te quería. Es más, me he aprendido un poema en catalán para recitártelo. A ver. Es mío personal. A ver. Tot el camp. Tío, macho, así de cerca. Sí, sí. Son la gemla grana. Ya, ya, ya. No, no, le pongo intensidad, ¿eh? No sé si fiarme de ti. Harás como Figo, luego me traicionarás. Sí. Gracias, gracias. Tranquilo, Andreu, a mí no me quieren en ningún equipo. No digas eso, en el INEM están locos por ti. Bésame. ¡Te lo digo de verdad! Sí. Que maco, tant de rato per només un petó. Un petó, però s'havia d'escoltar la història sencera. Però aquest petó era un petó en plan pico o era un petó del plan marrano, bueno, com els que vam tenir tu i jo, que ens estàvem allà revolcant mentre pel port i vomitaves per sobre i morrejant-nos i de llet per aquí i per allà. Ferran, talla-la, talla-la. Anècdotes de Tiana, tranquils, relaxem-nos. Si són dos ties morrejant-se, sí, però tampoc no passa res. Number 9! Això és el que jo volia. Number 9 per un altre tio que sí que és una mica més sortidot. Ja se surt d'això que era una miqueta cursi. Ell és Miqui Nadal. Allò, va, que rica! Bueno, pues ya está aquí Miqui Nadal, que, oye, ¿qué tal, Miqui, no? ¿Cuánto tiempo has estado aquí tú y yo juntos? Sí. Espera que te voy a decir un bonito pareado. A ver. ¡Ay, la del traje de pedrería! ¡Con todo lo gordo te daría! ¡Ay, la de la chaqueta! Si me deja, llego a la meta. ¡Ay, la del vestidito! ¡Uno rapidito! ¡Qué guarrillo! A mi m'encantaria fer això. M'agrada aquests pilotos, eh? Et pots copiar d'ell? Sí. Vale. No, copiar no, un si és original. Però fes-ho a la teva manera. T'inspires. M'inspiro amb ell. Serà molt bé. Tenim el número 8 i ara... Tenim el number 7! No, no tenim el number 8. No, tenim el number 8! Exacte, Ferran. Aquest, a veure, jo he dit al principi del programa, tot eren homes. Bueno, tenim una cosa híbrida. Ni home ni dona, està al mig. Escolta, que no tinc polla, eh? No, tu no. Parla bé, no diguis polla. Tu no. Ah. És Carmen de Mairena. ¿Tú crees que tienes el mismo nivel que ellos para entrar? ¿Cómo no voy a tener el mismo nivel? Yo soy conocida en toda España entera. Mi belleza, mi cuerpo, mi cara, mis labios. Soy como la Pantoja. Polla que veo, polla que se me antoja. Sí, mira qué poderío tengo en el coño metido. Sí, en el coño sobre todo. ¡Para ya! ¡Me haces daño! Por cierto, hablando de pecho, ¿te has quemado así? Sí, me quemé, sí, guisando. Guisando. Estaba pensando con el Cárdenas y me... Oye, tía, que yo soy el electricista. ¿Qué coño electricista, electricista? Tengo el coño que me hace chispa. Ay, ay, ay. Ai, no us fa coseta aquesta dona, home, híbrid. Jo tenia una mica el Segi que deia que electricista, que electricista, sent mi conyo que te xipa. Pues... Deia tot el rato, tot el puto viatge. Pues ja saps de qui es va copiar. De Mairena. Sí. Mairena. En fi, Ferran. Number. Ara sí, el Seven, oi? Sí, Seven. Number 7. Et veig fluix de reflexos, eh? La feina serà dura. És que s'ha tallat el cabell i encara li ha quedat menys i ara sí que està calvo, calvo. Sí, pobra. Bueno, d'aquí poc una perruca. Què havies dit, que no me'n recordo? En la Perceben. Molt bé. No en Perceben per un personatge que ha entrat a un reality show i... Que el posi, que el posi. L'únic que ha fet ha sigut això. Què has dit, Anaïs? Havies dit alguna cosa? Pots repetir aquest comentari? Bueno, l'Anaïs ha fet un comentari que no repetirem molt aquí, lleig. Perquè pot fer mal als nens que ens estiguin escoltant. Els nens i a més gent. Sí, així que Ferran, si us plau, passem ràpid. El number 6. Sí, passem ràpid, passem ràpid. Number 6 per un tio... A tu que m'agrada molt. Per un tio que ha d'estar molt sortit. És un referent per mi. Ha d'estar molt sortit, et dic. Per, i molt confundido. Per tirar-se a la Marujita Díaz. Ah, això no m'ho recordis. Molt sortit. És un al referent final, fins abans d'arribar aquí. Al final ha acabat o com després. Havia d'acabar, fent porno. ¿Cómo te gustan las chicas? A mí me gustan que tengan un gran corazón y yo le hago el amor a la hora que quiera y como quiera. ¿Y Laura qué te ha parecido? Porque te ha puesto bastante calentorro, ¿no? Con Laura ahí en el rodaje. Sí, me puse un poco calentorro, pero bueno, aquí más corté tuvo que soltar la cámara y también entró en acción. ¿sabes? Actor, director, pero hoy fue actor, director y loco a la misma vez. Oye, o sea, la noche mamita, que tengo un pollón, mira, oh. Estoy confundido, la noche me confunde, amigo. En fi, el porno ho pot fer qualsevol, eh? Por la mañana... Si no, gaire intel·ligència, perquè es veu. No, intel·ligència no. El Nacho Vidal tampoc no era un premi Nobel de coneixement, saps? No, bueno, no l'és, perquè segueix viu, saps? És viu? Ah, pensava que era mort. Ah, no, és el Rasputin, que tenen l'altre rabo i tampoc no feia. Sí, parlant de porno, puc parlar de molts amics que tinc que... No, sí, cal, jo... no cal que facis propaganda dels teus amics. Dels teus amics que fan porno, no, no cal. Anem al següent personatge, Ferran. Podríem dir el number 5. Exacte, el number 5. I com ja ens ha introduït en Sergi abans, és en Torrente. Pues... ¿Hacemos una paella? ¿Pero qué dice usted, don José Luis? ¿Es que acaso piensa que somos de homosexuales? Oye, oye, si falta, chaval, que ya te lo te he insultado. Vamos a ver. Tú eres un hombre, ¿no? Sí, claro. ¿Y tú te la machacas? Casi todos los días. O sea que tu polla la toca un hombre. Sí. Y eso no quiere decir que tú seas un maricón. No. Pues ya está. ¿Me das la razón? Trae para acá, trae. No, pues... Y luego te va a gustar, hombre. Un momentito, ah, José Luis. No me haga pasar este rato, hombre, no. Escucha una cosa. Ay... Ai, que asquito. Però jo em pregunto, Santiago Segura és així o només... Jo crec que ja és així, o sigui, el seu personatge és... O sigui, jo crec que ja no és Santiago Segura. Santiago Segura ha passat a ser Torrente, i és Torrente, i punt. I és així de guarro i ja se li ha quedat com, saps? És així. Per mi, que el Santiago Segura és un Torrente reprimit. Jo crec que sí, i llavors a la pel·li se surt. Vinga, se surt. Sí. No? I es pot desinhibir. M'agrada la... Aquest pensament. És un estudi que estic fent encara, l'he d'enviar a Houston encara, però jo crec que d'aquí pocs dies sortirà. Sortirà què? L'estudi. Ah, vale, l'estudi. Ja us el vinc de presentar, cobrant. Molt bé, Ferran. Doncs ara, number 4, Ferran, digue-ho. Vols que en digui un rau? Sí, vull que ho diguis. Cobrant, eh? No, vinga. Ah, va. Number 4! Exacte, per un home que sí que no es reprimeix i li expressa el seu amor a Jaime Cantizano. Te voy a poner un ejemplo. Digo de complicidad, como, por ejemplo, tú y yo podemos tener complicidad cuando nos sentamos aquí. Ojalá tuviéramos tú y yo la relación que tuvieron en Carla e Isabel. Vamos a recordar. No la tenemos porque tú no quieres. Bueno. Tú que todo lo sabes y lo conoces. No, que más quisiera saber yo. ¿En qué momento te encuentras? Tú para mí eres un arcano impenetrable. ¿Te encuentras? Sofía, ¿qué camisa más discreta llevas hoy? ¿Has visto? ¿Qué camisa? Tú, sin embargo, llevas una que te favorece mucho. Muchas gracias. Yo creo que Cantizano no hauria de coincidir mai a la dutxa amb Jesús Mariñas, eh? Jo crec que ja han coincidit i que el Cantizano té el foradet ben... Jo crec que si coincideixen ja hauria d'haver-hi una càmera. Sí. No! No! No! Number 3! Vale, molt bé, et veig, avui et veig lent, Ferran, molt malament. Tots estem lents avui. En aquesta posició és curiós. Atenció a qui tenim. És un home, com ho diríem, un home important... important de la élite d'aquest país, que bueno, que té despistes i li passa el que li passa, és Zapatero. Un gran incremento de turistas españoles hacia Rusia. Estamos ya en una cifra de 500.000 turistas año. Por tanto, hemos hecho un acuerdo para estimular, para favorecer, para apoyar ese turismo. Voy a atender su petición y compareceré ante esta cámara. Ui, ui, ui, a la cama de Rajoy, però... perquè li deia Rajoy. Aquest té un Cantizano i un Mariñas al davant i aquest té problemes, eh? Però sí? Això m'ho ha explicat el meu professor de psicoanàlisi i és el subconscient, no?, que et traiciona, no? I llavors aquest tio està pensant, vol follar molt més del que realment folla. I llavors pues, li surten paraules d'aquestes, com a la pel·li de Freud, que una tia diu, sí, mi madre quería que yo fuera prostituta. Talla el micro, talla el micro. I diu, ai, no, prostituta no, protestantes. Gràcies, gràcies. Ja està, ja t'ha tallat el micro. Però això, heu fet cabron! Que cabron! Comença a parlar de Freud. Sí, és que ens poses a cantar com un bombo. Ferran, sisplau, per on anem? Passem al number 2. Number 2, ja estem a la medalla de plata. Atenció, aquí hem de dir que hem tingut problemes. Aquest cop no són tècnics, han sigut problemes meus. No he trobat l'àudio. No has trobat l'àudio? No he trobat l'àudio, Ferran. Tu creus que has de venir aquí sense l'àudio? Sí. Tu creus que això és professional? Sí. I a sobre es fa dir, no? Digue-ho, llavors passem al number 1. No, perquè de dir qui és, igualment. Però qui més dona? Si tampoc no és és Carlos Baute, vale? Era Carlos Baute. I com ja ens ha explicat, en Sergi què passava, doncs passem d'ell. Ferran, aquí anem ara. Perquè és un guarro, perquè anem al number 1. I la persona que va més sortida és... Tiger Woods. Hola, hola, a veure com és el seu off. No, tampoc hi ha off de Tiger Woods. Quina merda, no? No, aquest és guai perquè no tenim l'off, però el tenim al telèfon. Bona tarda, senyor Woods. Good morning, aquí estamos todavía por la mañana. Ah, és cert, good morning. Llavors, ja he escoltat el que li hem dit, no? Segons els nostres oients, vostè és la persona famosa que veiem sortida del món. Què li sembla, això? Bien, me parece normal. De hecho, de todos los personajes que han salido en su top 10, yo soy el único que me estoy tratando para dejar de ser un sex machine, you know. Yo no quiero decir nada, pero con esa lista, la leyenda del macho ibérico ha de quedar por los suelos. Home, senyor Woods, vostè és negre i els negres també tenen una fama de grand fuckers. De grandes fuckers, no. Tenemos grandes de grandes dogs. Una cosa porta a l'altra. Fuckers, well, dogs... Bueno, no siempre. Lo importante es saber manejarla, ya me entiende. No escuchar eso de... En el pot petit hi ha la bona confitura. Hosti, quina sorpresa, parla català. No. Com m'han dit que era un programa català, he buscat por ahora en el Google alguna expressió xèpica. I mira, tinc l'altra per poder follar, no... Primer tens que em trempar. Hòstia, quina dita, no l'havia escoltada mai, eh? Però fa força per vostè, sí, li queda bé. Sí, perquè ell, pel que es veu, no tenia problemes de trempera. Anava tot el dia amb el màstil ben alt. Però la culpa era de les groupies, que me venien provocant i jo li decía... Ai, Lopito, com més me'l toques, més m'excito. Els hi deia així en català? Bueno, jo ho decía en inglés, claro, però si algo así como... Oh, my cock, if you touch it, I get caught. Ostres, també rima, eh? Que bo. Yes, I know. En fi, senyor Woods... Soy un poeta. Sí, no? I un gran... Follador. Sí. Ha estat un plaer haver pogut parlar amb vostè. Si hablar conmigo te da placer, tendrías que probar otras cosas conmigo. Sí, bueno, això ja parlarem en un altre moment. A veure, bueno, anem ara a cantar, si us plau. Avui seguim amb la temàtica, cantarem Sex Bomb. Oh! Mola molt aquesta cançó! Oh! Yeah! Oh, baby! Oh, pam, pam, ta-ra-ra! Farem una striptease, no, també, pel Raül? Ah, pel Raül, només. Vinga, que comencem. Spy on me, baby, you're satellite. If you're ready to see me move through the night, ain't gonna for a shot, shoot me right. I'm gonna like the way you fight. Oh, hey. Now you found the sickening cold I use to wash away my lonely blues. So I can't deny I love the baby. Only want to make me fly. Estribillo. Sex bomb, sex bomb. You're a sex bomb. Yeah. You can give it to me when I need to come along. Sex bomb, sex bomb. You're my sex bomb. And baby, you can turn me on. You can turn me on, baby. Turn me on. Yeah. You know what to do. Kiss. Now don't get me wrong, I ain't gonna do you no harm. These bonds were loving you, you can shoot it far. And I'm your main target, come on, help me at night. Ow! Love, surround me, holding you tight. Hold me tight! Make me explode, although you know the route to go to sex me slow. And yes, I must react to claims that go. To say they're not all mine. Sex bomb, sex bomb. You're a sex bomb. You can give it to me when I need to come along. Sex bomb, sex bomb. You're my sex bomb. And baby, you can turn me on. Turn me on, sex baby. Sex bomb, sex bomb. You're a sex bomb. You can give it to me when I need to come along. Sex bomb, sex bomb. You're my sex bomb. And baby, you can turn me on. Turn me on. You can give me more and more and put in the sky. You can turn me upside down and inside out. You can make me feel the real deal. And I can give it to me when you tell me my mind. Sex bomb, sex bomb. You're my sex bomb. You can give it to me when I need to come along. Sex bomb, sex bomb. You're my sex bomb. And baby, you can turn me on. Sex bomb, sex bomb. You're my sex bomb. You can give it to me when I need to come along. Sex bomb, sex bomb. You're my sex bomb. And baby, you can turn me on. Turn me on. And baby, you can turn me on. Turn me on. And baby, you can turn me on. Turn me, turn me on. Baby, you can turn me on. Let's do it. Let's do it. Baby, you can turn me on. Turn me on. See, turn me on. Baby, you can turn me on. Baby, you can turn me on. Oi. Mana, mana. Anaïs, vinga. Ai, t'he dit que no em diguessis res, però vale. Això és un zorro que va per... Això és un zorro anglès que va pel bosc, no? Llavors la pitja un pollet i el zorro li diu al pollet, I'm sorry. I el pollet diu, I'm pollito. Bueno, bueno. Boníssim, boníssim. Està bé. Hauries d'anar al club del xiste i entrar a tres. Vinga, ràpid, ràpid, que anem una miqueta justets de temps. Anem a la pel·lícula. Romeo i Julieta. Jo sóc un Montesco. Doncs jo un Capuleto. Si és així, lluteu, covard. Que et fotin pel cul un pal. Pareu! Sempre us esteu barallant. Jo vull que feu les paus ja. Ordeno jo en persona que sóc el rei de Verona. I què passarà si no ho fem? Que sàpigues que no pararem. Si no pareu, us mataré. I molt a gust em quedaré. D'acord, les paus farem. Com podeu veure, els Capuleto i els Montesco no es portaven gaire bé, però van signar la pau i semblava que mal ja no es tornaria, ja no es podrien fer. Però ara continuem endavant, que la història es posa interessant. Julieta, Julieta! Què vols, mare? Vine aquí, que t'he de dir un secret petit. Què vols dir-me, mare? Que ja no m'estimes el pare? Clar que l'estimo, tonta. El que t'he de dir és una altra cosa. Digues, doncs. El comte Paris diu que vol fer-te feliç. Com? Que s'han sentut, tonteta. Mira que arribes a ser de tonteta. I de curteta, casar-me amb ell? Però si ni tan sols el conec. I què? Doncs que quan en casi de debò, vull que sigui per amor. L'amor vindrà després, quan te'l tiris, potser. No tinc intenció de casar-me amb ell, així que digue-li que se'n vagi a prendre pel culet. Fem una coseta, Julieta. Organitzem una festa. Allà podràs conèixer-lo i, si t'agrada, el compromís acceptes. Fet. Comencen a preparar la festa, que per cert serà de disfresses. I per aquesta celebració... Convidats, més d'un milió. Però el que no s'esperen és que el fill dels Montesco es presenti a la festa. Es diu Romeu i és tan guapo que tant de bo el noi fos meu. Quin pedaço de fiesta, no? Jo em quedo aquí per sempre. Tu! Sí, el del paquete. M'està pitjant just el Juanete. Hòstia, quina xurri més bèstia, no? M'he de lligar aquesta, a la noia aquesta. Què dius? Que me'n vaig a fer un riu. Tot i que ets un capullo i m'has fet mal, la veritat és que bo ho estàs. Deixa't, nena, si vols podem muntar una altra festa. Quina festa? La que te va dar esta. Bueno, la festa la deixem per un altre moment, que he d'anar a conèixer el meu possible promès. Tens promès? Possiblement, però no m'hi casaré si m'agrades tu més. Ara vinc, espera'm aquí. La Julieta coneix en Paris, però no li agrada gens ni un xic, així que torna on està en Romeu i li fot un bon morreu. La festa ja s'acaba, has de tornar ja a casa. I tu a la teva també n'has d'anar. Si vols, en el meu carruatge, si em portes, et puc portar. Jo no vaig enlloc, a casa meva ja hi sóc. Com? Ets una Capuleto? Sí, no seràs un Montesco. Sí. Doncs no podem veure'ns més, o em castigaran de valent. Però jo t'estimo. Estàs més bona que el pinso. Em menjaria sencera, des dels Juanetes fins a la cavallera. Marxa, marxa, que has d'anar cap a casa. Però en Romeu no marxa, sinó que es queda al jardí de la casa. I quan ja és tard del tot, crida la Julieta des de sota el balcó. Julieta, Julieta! Què vols? Casa'm amb tu, puc? Sí, puja ara mateix i fes-me un bon fillet. En Romeu i la Julieta fan l'amor tota la nit, fins que arriba el matí. Llavors es lleven de seguida i van a la seva església preferida. Allà es troben el pare Llorenç i li demanen que els casi en un moment. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo declaro marido y mujer. Que bé! Ens han casat en secret! Quan s'acaba el casament, en Romeu ho vol explicar als seus amiguets, però mentre caminant va, es troba el cosí de la Julieta, Teobald. Romeo, amb tu volia jo parlar. Veure't a la festa de disfresses no em va agradar. Tu ets el meu rival i ara amb tu em vull barallar. No em puc barallar, que encara que siguis el meu rival, per els motius no te'ls diré, encara perquè són secrets. Però la veritat és que ara estimo més la meva vida perquè d'alguna manera som família. Si no vols barallar-te amb mi, et dispararé un tret al pit. Quan en Teobald dispara, en Romeu no mata perquè es posa al mig el seu amic Mercuri i no hi ha ningú que curar-lo pugui. No, ha matat el meu amic. Ara hauré de matar-te, a la fi. I en Romeu mata en Teobald, qui, s'ha de dir, s'ho havia buscat. Però llavors apareix el rei de Verona i diu en Romeu que se'n vagi fora. Desterrat i en secret casat, en Romeu marxa de la ciutat, mentre la seva dona Julieta volen casar la pobreta. Demà casaràs en Paris. Ja veuràs com sí que seràs feliç. Però la Julieta casar-se de nou no vol i s'adreça a l'únic que ho sap tot. Pare Llorenç, hem de fer alguna cosa urgentment. L'únic que puc fer és donar-te a Paris, si vols, perquè sembli que estigui morta, però estigui dormint. I com sabrà el meu marit que morta ja no estic? Li enviaré una carta per correu urgent, perquè la llegeixi a molt poc temps. El cura li dona el verí a la noia i envia corrents la nota, però el correu va malament i la carta no arriba al lloc pertinent. Així que un amic d'en Romeu li diu que la Julieta està morta i ell decideix tornar a Verona. Romeu arriba a l'església on creu que ahir és la Julieta morta i comença a dir-li una cosa. Julieta, per què m'has deixat sol? Que jo no puc viure sense tu en aquest món. Per això aquest verí prendré i al teu costat moriré. En aquell moment desapareix l'efecte del verí de la Julieta i ella molt tranquil·la es desperta. De sobte, veu en Romeu agonitzant i no entenc què està passant. Què et passa, amor meu? T'estàs morint, Romeu? I el seu estimat marit cau mort a sobre del seu vestit. Oh, Romeu, per què has hagut de morir? Jo no puc viure així. Amb la teva pistola em mataré i allà on siguis, amb tu estaré. Pum! Tothom s'entera de la desgràcia i el cura Llorenç explica què passava, que ells dos s'estimaven i en secrets casats estaven. Montesco, Capuleto, aquesta és la vostra desgràcia. Per culpa de la vostra enemistat, els vostres fills l'han palmada. Mai més tornaré a ser enemics, ara que sabem que s'estimaven tant els nostres fills. Massa tard arriba la vostra amistat i trista història és la dels vostres fills enamorats. Fi. Quina història més maca, no? Com s'estimaven aquests dos? Ai, quina pena, Déu meu. No, tampoc no hi ha per tant, no? O sigui, és una pel·li i punto, saps? Que va passar fortament. Però a mi aquesta pel·li sempre em fa plorar. Snif, snif. Va, aixeca les llàgrimes, que és hora d'anar acomiadant-nos, que ja és tard. I apa, sí. Digues com es pot acomiadar. Només cal que ens escriguin al cabedespres @gmail.com o visitin el nostre blog posant al Google el cabedespres. És la primera finestra. Bueno, també poden estar al facebook.com/alcabedespres o al twitter.com/ecubd i ja està. Molt bé. Doncs ara sí, posem la sintonia d'acomiad. Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle. Anaís, ràpidament. Como quisiera ser ciclista para llegar a la meta y agarrarte la teta. Ole! ¡Qué bonico! ¡Qué bonico! Eso me gusta. Però no em deixen. Qui m'hagués dit a mi això? Tocar la teta, dic. Ah, tocar la teta, no dir la... No, no, jo això no ho dic. Però ho dic a vegades i ho faig directament. Ah, molt bé. Bueno, ens acomiadem així. Recordeu-vos de somriure tota la setmana i de passar-vos-ho molt bé. I de mirar la vida amb molt d'humor. Adéu. Adéu. There's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps. Just purse your lips and whistle, that's the thing. Always look on the bright side of life. Come on. Always look on the bright side of life. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow. So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath. Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show, keep 'em laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And always look on the bright side of life. passports available in the foyer. Somewhere's got to live as well, you know. Burning, I said, they'll never make that money back.